Radio 1. Het NOS-journaal. Bondskanselier Scholz bezoekt plaatsen in Zuid-Duitsland die zijn getroffen door de overstromingen. In het plaatsje Reigertshoven beloofde hij dat alles in het werk wordt gesteld om sneller hulp te bieden. Scholz zei ook dat Duitsers zich moeten voorbereiden op meer natuurrampen en dan vooral op overstromingen. Egypte eist dat Israël vertrekt bij de grensovergang van Rafah. Die ligt in een bufferzone die door het Israëlische leger is ingenomen. Volgens Israël om te voorkomen dat Hamas nog wapens kan smokkelen. De grensovergang is erg belangrijk voor het leveren van noodhulp aan de Gazastrook. De man die afgelopen zaterdag op straat in Schiedam overleed is nog steeds niet geïdentificeerd. De politie denkt dat de man is geschept en honderden meters is meegesleurd. De aanrijding had veel impact op het lichaam, waardoor het moeilijk is om te achterhalen wie het is. En Formule 1-coureur Esteban Ocon moet eind dit jaar vertrekken bij Alpine. Hij race nu 4 jaar voor dat team. Vorige week botste Ocon in Monaco op zijn teamgenoot Pierre Gasly. Hun teambaas zei toen dat er snel maatregelen zouden volgen. ANWB verkeersinformatie met een file op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Tussen Kootwijk en Knoopend Beekbergen. 8 kilometer file door een spoedreparatie aan de weg is de weg helemaal dicht. En verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Het geeft bijna een half uur vertraging. 20 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en De Meren. Er zijn 2 rijstroken open. A59 Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maden en Waspik. 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Het was een aardschok in Zuid-Afrika. Het ANC, de partij die sinds de afschaffing van de apartheid 30 jaar geleden altijd met dikke meerderheid de verkiezingen won, verloor afgelopen weekend die meerderheid. Wat gaat dat betekenen voor het land waar het de afgelopen jaren niet goed mee gaat? De armoede groeit, de stroom valt er voortdurend uit, er zijn watertekorten. Oud-correspondent Bram Vermeulen schuift zometeen bij mij aan en we praten ook over zijn nieuwe aflevering van Frontlinie. Die ging ook over Zuid-Afrika. Maar we beginnen in Duitsland, waar het zuiden van het land in de ban is van hevige overstromingen. U hoorde het net nog in het nieuws. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Der Dauerregen in Süddeutschland führt an vielen Orten zu gefährlichen Überschwemmungen. Überall kommt das Wasser. Ich habe jetzt meinem kleinen Bruder noch geholfen, die letzten kleinen Sachen rauszuholen für die Kinder. Und ja, jetzt können wir schwimmen gehen. Man wusste, es kommt vielleicht ein Hochwasser, wie man vielleicht mal schon hatte. Aber mit so einer Katastrophe hat man nicht gerechnet. Voor de tweede keer in 3 jaar tijd wordt Duitsland getroffen door grote overstromingen. Op meerdere plekken in het zuiden geldt zelfs de noodtoestand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd, er zijn zelfs doden gevallen. Hoe is het toch mogelijk dat het nu weer zo misgaat in Duitsland? De gast is journalist en Duitsland-kenner Ulrike Nagel. Ulrike, welkom. Ja, we hoorden het al even in het nieuws net, hè. Het is echt behoorlijk misgegaan. Wat kun je vertellen over de situatie nu? Wat is het laatste nieuws daar vandaan? Nou, het laatste nieuws is dat er onder andere een vrouw van 43 dood helaas gevonden is in haar kelder. Die was vermist sinds zondag. Dit kan misschien dus nog wel vaker gebeuren. Er worden nu honderden mensen geëvacueerd. Dus ze zijn zich er wel degelijk van bewust. We moeten de mensen zo snel mogelijk weghalen. Er wordt ook gewaarschuwd van ga niet meer je kelder in. In Duitsland, zeker in die streek, is het heel normaal dat de huizen kelders hebben. Dus mensen willen daar nog opruimen of dingen halen. En dat moet gewoon niet meer doen. Ze moeten naar de hoger gelegen plekken in het huis. Dus ze moeten papieren bij elkaar zoeken. Ze zijn ook wel gewaarschuwd van we komen jullie halen. En dan zit je daar dus te wachten met je paspoort tot misschien zelfs een helikopter je komt ophalen. Ja. Dus er zijn 3 dammen gebroken bij het dorpje Pfaffenhausen. Er is ook een geluidsscherm naast een snelweg bijvoorbeeld doorgebroken. Dus er is een snelweg die ook nu onder water staat. De brandweer is de 3e dag nu op rij continu aan het werken. Er zijn 10.000 mensen daar hulp aan het verlenen. Gisteren overleed er een brandweerman toen hij mensen wilde redden. Die viel uit een boot en is verdronken. Dat is echt heftig allemaal, hè? Ja, want veel mensen in Beieren zeggen dat ze het zo hoog dus nog niet hebben meegemaakt. Nou is bondskanselier Scholz vandaag naar het rampgebied toe. Hoe wordt hij daar nou ontvangen? Nemen mensen het in die regio hem en zijn regering kwalijk dat het nu weer zo heftig misgaat? Dat gebeurt niet zo heel snel. Dat gebeurt wel vaak daarna, een paar dagen later. Op dat moment is het toch altijd, het is heel symbolisch aan Duitsland. Politici die met regenlaarzen aan ergens door zo'n hoogwatergebied lopen, dat is om de zoveel jaar, dat heeft iets te maken met hun imago. Dus het wordt hen heel snel verweten. Dat doe je voor de show. Als ze niet zouden komen opdagen, zouden het volgens mij, zouden de kranten daar ook over gaan schrijven. Dus het is toch een soort moedje. Hij moet daar naartoe. Hij zegt wel, dit is al de vierde keer dit jaar. Het is nog maar juni dat hij ergens naartoe moet gaan met zijn kaplaarzen. Dus dat gebeurt niet zo heel erg snel. Hij was daar nu met de minister-president Söder. En dat zijn dan de politici van de deelstaten. Die worden daar toch eerst iets sneller op aangekeken. Mm. Want het wordt ook geregeld in de deelstaten. Daar is het geld. Beieren heeft veel geld. Dat is een staat die er heel goed voor staat. Dus die zijn de eerste waarnaar gekeken wordt. Dus die kritiek komt meestal pas later. Maar hoe kan het dat het dus weer zo misgaat? Want ook bij die vorige grote overstromingen, hoorde je toch op deelstaatniveau en op federaal niveau zeggen, we gaan heel veel investeren om te zorgen dat het niet nog een keer zo mis kan gaan. Is er iets gebeurd sindsdien? Ja, dat doen ze ook. Ze investeren wel. De Beieren heeft bijvoorbeeld de afgelopen 20 jaar 4 miljard euro geïnvesteerd. Dat is een heel groot bondsland, dus het is moeilijk te staven, is dat nou veel of weinig. Maar er zijn bijvoorbeeld wel dijken naar achteren verplaatst of opgehoogd. Mm-hmm. Dat soort dingen doen ze wel. De komende jaren willen ze nog een keer 2 miljard investeren. Maar de hamvraag is wel altijd, wie betaalt het? Een deel ligt altijd bij de gemeentes. Die hebben nu ook al opgeroepen, we moeten hier tot andere afspraken komen. We moeten overleggen met de overheid. De Bund heet het dan altijd in Duitsland, wat hier het Rijk heet. Zij moeten meebetalen, de deelstaten moeten meebetalen. Dus ze moeten het eerst eens altijd even eens worden, wie betaalt eigenlijk welk potje. En daarnaast heeft het heel erg te maken ook met, waar moet het water naartoe? Dus ze kunnen wel dingen bedenken. Ze bedenken bijvoorbeeld dat ze uiterwaarden nodig hebben. Ja. Die hebben ze in Duitsland bijna niet. Er wordt zoals gewoon, we dat in Nederland veel zoals hebben. Zoals we dat in Nederland kennen inderdaad. Dat er polders zijn die je onder water kan zetten. Daar wordt pal naast de rivier gebouwd. En daar wonen al generaties van Duitsers. Dus er is ook veel weerstand in de bevolking om daar echt iets aan te doen. Ja, zouden ze huizen en mensen zouden moeten verhuizen. Je moet huis en grond dan opgeven, zodat daar een polder kan komen. En dat houdt het tegen. Dus er waren 10 van die polders van die uiterwaarden gepland in Beieren. Er zijn er nog maar 3 van gerealiseerd. Refereerde Scholz zelf ook al aan. Hè? Met klimaatverandering in het achterhoofd kan dit nog veel meer gebeuren de komende tijd. Dit soort overstromingen in Duitsland. Is er wel voldoende urgentie om ook in de politiek om hier echt iets aan te doen? Want zoals jij het uitlegt, wordt er dus wel geld beschikbaar gesteld, maar wordt er vooral eindeloos gepraat. En er zijn weinig burgers bereid om ook echt een heftige stap te nemen. Namelijk lager gelegen gebied, dicht aan het water. Ja, na het praten worden er dan rapporten opgesteld, zoals naar Aarweiler. Dat gaat allemaal super traag. Als het over financiën gaat, gaat het ook al langzaam. Nou, Habeck, dat is de minister van Economie en Klimaat. Die hoort bij de Groene Partij. Precies, die heeft dat wel degelijk op de radar. Maar hij moet ook vechten tegen de Liberale Partij, waar die samen mee regeert, en de SPD van Scholz. Die coalitie heeft het niet makkelijk om iets voor elkaar te krijgen, omdat ze eigenlijk alle drie hele verschillende standpunten hebben. Dat proberen ze altijd een beetje op een of andere manier te polderen en het weer voor elkaar te krijgen. Dat lukt ze altijd maar net. Dus die urgentie voelen ze wel, maar het is niet zo heel makkelijk. Duitsers zijn ook dan, als het hoogwater weer weg is, als van Habeck dan bij hogere gasprijzen adviseert van, mensen zet de douche uit of ga wat korter douchen, dat nemen ze hem dan kwalijk. Hij is niet bij iedereen graag gezien. Mm-hmm. Dus hij heeft moeite om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Daar komt dan bij dat hij onlangs zei dat de klimaatdoelen voor 2030 wel gehaald worden. Maar is vandaag ook in het nieuws dat een hele groep deskundigen dat onderuit halen vandaag. Die zeggen, dat gaan we helemaal niet halen. De berekeningen waren allemaal veel te positief. Ook hier moeten we mee aan de slag. Nou zijn het verkiezingen donderdag, Europese verkiezingen. Dit is nu het verhaal wat in Duitsland alle nieuwsbulletins domineert, op alle voorpagina's van de kranten staat. Zou dit een rol kunnen spelen bij die verkiezingen? Uiteindelijk zijn die plaatjes met de regelaar, zoals we het al een beetje over hadden, dat zijn wel de foto's die dan heel groot in alle kranten worden gedrukt, die dan toch nog steeds, zoals de Bild-Zeitung, nog steeds heel veel gelezen worden. Dat kan wel van invloed zijn natuurlijk, omdat deze coalitie het al zo moeilijk heeft. Ze staan er in de peilingen niet goed voor. Andere partijen, zoals de AfD, de wat extremere partijen op links en rechts, die winnen heel veel stemmen. Dus wat er dan gebeurt op zo'n moment is wel degelijk belangrijk. Dus als ze nu bijvoorbeeld versneld gaan zeggen, we gaan hier toch wat meer actie op ondernemen. Het Rode Kruis heeft gewaarschuwd en gezegd van, jongens, we moeten echt veel meer doen om dit soort rampen te voorkomen. Het duurt gewoon te lang. Ja. Stel dat ze daar dan toch met iets komen, dan kan het wel degelijk toch nog van invloed zijn om te kijken, hoe zet ik mezelf en mijn partij hier neer? Ja. En er wordt nog meer regen verwacht. Hè. Op sommige plekken is het hoogste punt nog niet eens bereikt. Er komen nog best wat spannende dagen aan. Zeker. Sommige gemeentes zakt het al wel iets. Maar in andere, daar stijgt het nog. Bij de Donau stijgt het nog. Dat gaat dus richting het oosten. Het verplaatst een beetje van West-Beieren naar Oost-Beieren. En dan is de meeste schade ook nog eens pas te zien als het water weg is. Dat zie je in Aarweilen. Daar is pas 3 dagen geleden. Die ramp was dus 3 jaar geleden. Ja, 2021. Pas 3 jaar geleden is daar bijvoorbeeld een heel groot hotel weer opengegaan. Ja. En het station in Aarweilen, daar kan je nog steeds niet met de trein vertrekken. Want dat is nog steeds niet helemaal gerepareerd. Nasleep gaat hoe dan ook jaren duren. Ulrike Nagel, hartelijk dank. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Zuid-Afrika is met de verkiezingsuitslag van afgelopen weekend in volkomen onbekend en potentieel riskant terrein terechtgekomen. Nog nooit verloor het regerende ANC zoveel kiezers. En omdat de partij voor het eerst sinds de afschaffing van de apartheid in 1994 geen meerderheid in het parlement heeft weten te bemachtigen, moeten ze ineens een coalitie gaan vormen. Maar met wie? Bij mij in de studio Bram Vermeulen, collega, oud-correspondent ook in Zuid-Afrika, maker van Frontlinie. Een aflevering die deze week wordt uitgezonden, die ook in het teken staat van Zuid-Afrika. Daar zullen we het zo over hebben, Bram. Maar eerst even over die verkiezingen. Want ja, ongekend, hè, dit voor Zuid-Afrikaanse begrippen. ANC, de partij van Nelson Mandela. 30 jaar geleden, hè, na de afschaffing van de apartheid. Die eerste democratische verkiezingen. Enorme meerderheid. En die hielden ze lang vast. Nu ineens niet meer. Hoe is het mogelijk? Ja, dat zullen ze zich ook afvragen. Kijk, Zuid-Afrika klaagt natuurlijk al jaren aan alle kanten over het verval, de stroomuitval, het drinkwater, de staatsbedrijven, de havens, de spoorlijnen. Het werkt allemaal niet meer. Dus je zou, als je het gaat analyseren, meteen zeggen, oh, dat komt omdat de kiezer boos is. Hè. Zijn 20% van hun stemmen kwijtgeraakt. ANC had altijd helemaal met 2 vingers in de neus, 2/3. En nu net 40%. En dan ga je kijken naar wie gaan die stemmen dan. En die blijken te gaan naar voormalig president en voormalig ANC-leider Jacob Zuma. Ja. En die man is nou juist de belichaming van al die problemen. Ik zag van de week een heel interessant statistiekje. Daar zag je dat na 1994 de inkomens van Zuid-Afrikanen verdubbelden. Tot het presidentschap van Zuma. Toen ging het allemaal mis. En dat is juist de man die nu met de stemmen er vandoor gaat. Ja, dat is ongelooflijk. Hij heeft eind vorig jaar een nieuwe partij pas opgericht. Hè. Het is enorm in onmin geraakt in zijn eigen partij. Rechtszaken aan zijn broek gehad. Veroordeeld zelfs voor corruptie. Hoe is het dan mogelijk dat hij zo populair blijkt te zijn? Precies weer? Hetzelfde wat hier speelt. Het gaat allemaal om identiteit. Dus Zuma die heeft gewoon die partij opgericht om uit de gevangenis te kunnen blijven. Hij hoopte dat als hij parlementslid wordt, dan krijgt hij weer immuniteit. En dan kunnen ze niet achter de tralies zijn. Hè? Er loopt al heel lang een corruptierechtszaak tegen hem. En het is onvermijdelijk dat hij daarvoor in de bak moet. Dus politiek, net als Trump, gaat mij redden. En daarmee heeft hij ineens 13%, 14% van de kiezers met zich meegebrengen. En als je daar naar gaat kijken, dan komen die allemaal uit zijn thuisprovincie, KwaZulu-Natal. Ja. En heel veel uit Johannesburg, waar ook heel veel Zulus wonen. Dus gewoonweg identiteitspolitiek. Denk ook weer aan Trump. Die uiteindelijk maar met een hele opportunistische agenda is gemaakt. Want waarom kleeft het niet aan hem, zijn eigen staat van dienst als president? Nou ja, het kleeft natuurlijk wel aan hem. Maar wat je ziet is de verbrokkeling van de politiek. He, ANC moet je eigenlijk zien als een gigantische middenpartij. Die allerlei, de communistische partij en de vakbonden en de oude anti-apartheidsbeweging allemaal bij elkaar hield. En 30 jaar later begint dat te verbrokkelen en begint iedereen zich een beetje op zijn bastion terug te trekken. Je kunt ook kijken bijvoorbeeld naar de tweede grootste partij is de DA. Is gewoon een partij voor witte mensen geworden. Die hebben ooit nog geprobeerd een zwarte leider te hebben, Moussa Maimane. Nou, die werd gewoon weg door het bestuur, maar eigenlijk door de conservatieve kiezers. Ja, die werd die weggestuurd. Die is nou ook zijn eigen partij begonnen. Dus je ziet gewoon de verbrokkeling van Zuid-Afrika terug in deze uitslagen. Ja. En hoe gaat het nu verder? Want lukt het inderdaad voor het ANC om een coalitie te vormen met misschien dus wel deze Jacob Zuma? Nou, dat wil Jacob Zuma niet, tenzij de zittende president Cyril Ramaphosa verdwijnt. Want Cyril Ramaphosa heeft hem eigenlijk weggestuurd in 2018. Het bestuur van het ANC heeft gezegd, Jacob, je moet gaan, want nu wordt het echt de bond met die corruptie. En Zuma zegt, wij willen alleen maar, of zijn partij zegt, wij willen alleen maar in coalitie met jou als Ramaphosa weggaat. Dus dat is natuurlijk een enorm probleem. Dan zou Ramaphosa ervoor kunnen kiezen om met die witte oppositie te gaan samenwerken. Ja. Ja, dat gaat ook niet. Dan krijg je ook een beetje hetzelfde als hier. Dat gaat dan het verwijt komen. Het ANC is een bountypartij, weet je wel. Zwart van binnen en van buiten en wit van binnen. Ja. Weet je, dus dat is een groot probleem. Dan is er nog een andere optie. Dat ze met de radicale linkse partij van Julius Malema, de Economic Freedom Fighters, om je even een idee te geven, die staan in het parlement in mijnwerkerspakken, met mijnwerkershelmen, en de vrouwen met hoofddoekjes van schoonmakers om aan te geven, wij zijn de Partij voor de Armen. Nou, die willen alles nationaliseren, het land, de banken. Dan ga je een agenda volgen waar de investeerders niet blij mee zijn. Dus een duivels dilemma. Ik zou echt niet weten hoe die hieruit komt. Ingewikkelde politieke impasse wellicht in Zuid-Afrika. Nou was je onlangs in Zuid-Afrika voor een nieuwe aflevering van Frontlinie, Bram. Die ging vooral over de vrienden van de apartheid. Over de witte Afrikaners die daar, met name de separatisten onder hen, hè, die nog heel erg geloven in zeg maar de oude droom waar zij lang in leefden. Vanavond is die aflevering te zien op NPO 2. Maar wie zijn die vrienden van deze groep in Zuid-Afrika? Ja, die witte Afrikaner boeren die zijn eigenlijk na 1994 in Zuid-Afrika volkomen gemarginaliseerd geraakt. Zie je ook in de verkiezingsuitslagen, ze halen nog geen 2%. Waarom? Omdat aan hen de geschiedenis van apartheid kleeft. Hè? Eigenlijk een witte suprematie project met de wortels in de jaren 30, wat alleen maar ten doel had om in huidige termen te spreken, om omvolking tegen te gaan, om te voorkomen dat zwarte en witte Zuid-Afrikanen zouden mengen, werden er wetten gemaakt die het verboden om met elkaar te trouwen, die het verboden om met elkaar relaties aan te gaan, die het verboden om bij elkaar in één wijk te wonen. Nou, dat project is in 1994 ter ziele gegaan. Die witte Afrikaners zijn eigenlijk verdwenen, ondergronds gegaan. De Nationale Partij werd opgeheven. Maar wat zie ik nu in de afgelopen jaren is dat juist die mensen weer enorme zuurstof en aandacht krijgen vanuit Europa, vanuit Amerika, vanuit Vlaanderen en vanuit Nederland. Om je een voorbeeld te geven, Thierry Baudet van Forum voor Democratie gaf op 24 januari bij de oprichtingsspeech van de FVD Vlaanderen een speech waarbij hij zei: het is jammer dat de apartheid is afgeschaft en het is jammer dat de witte niet hun eigen staat hebben. Ander voorbeeld is dat op de CPEC-bijeenkomst in Boedapest, en je weet dat is die top voor rechtsradicale partijen, daar is nu al voor de tweede keer achtereen, vertegenwoordigers van de Afrikaners naartoe gekomen om steun te krijgen. En die krijgen ze ook, vol applaus. Nou, met die mensen zijn wij meer dan een week op stap gegaan. En een van de belangrijkste vertegenwoordigers die nu in de reportage te horen is Ernst Roets. En hij is de voorman van de boerenlobbyclub AfriForum. AFRI, FORUM, daar zijn theater. We zijn op weg met Ernst Roets, de voorman van de lobbyclub voor witte Afrikanen boeren in Zuid-Afrika. Roets is de bekendste ambassadeur van de boeren. Hij reist de hele wereld over om de boerenzaak op de kaart te zetten. Hallo Anita, wacht jullie voor mij? In 2018 zat hij bij een van de meest rechtse talkshow-hosts van Amerika, Tucker Carlson. Toen nog Fox News. Have you met with any government officials here in Washington about what's happening in your country? Well, that's why we are you. Waar hij uitlegde dat hij een afspraak had met officials van Donald Trump, die na de show prompt tweeten over het lot van de boeren en dreigement hem van een land drijven. Good morning. Roets was ook al twee keer op CPEC, die top voor rechtse denkers in Boedapest. We see in Western society that we have a cultural cancer that is spreading. It's called the woke. En vandaag presenteert hij zijn nieuwe documentaire over wat Afrikaners kunnen leren van het Hongarije van Viktor Orbán. In our efforts to preserve what we have inherited from our great grandparents that have already passed away, for our great grandchildren who have not yet been born. Na afloop vertelt Roets hoe Afrikaners in de afgelopen jaren uit hun isolement zijn gekropen, waar ze na het einde van de apartheid in 1994 in terecht kwamen. We saw a significant shift happening in 2018 in terms of extent to which other nations are open to listen to us. Door de recente groei van rechtsradicale partijen in Europa vinden de Afrikaners plots weer internationaal gehoor. The narrative has shifted from the rainbow miracle towards these people are trying to take land and take private property and the what's happening on the farms and so forth. Okay, here's the deal. You've been to South Africa, you've been all over. They're now saying take the whites farmers, kill them. So many people told us that South Africa was better under apartheid. There is a massive storm and cloud of evil over South Africa. It's sweeping the West. An embattled minority of farmers, mostly Afrikaans speaking, is being targeted in a wave of barbaric and horrifying murders. En al die hernieuwde aandacht doet bij Afrikaner separatist en YouTuber Willem Petzer de droom op een eigen staat herleven. Tussen Pretoria en Johannesburg en daar ook net zo'n klein stukje te vat. Want dat is merendeels historische eigendom. Maar die andere filosofie. Ons mensen is. Afrikaners, boeren. Met een potlood wijst hij aan waar hij zijn eigen republiek zou willen. Alleen voor witte boeren. Grootste, rijkste stad. Ja, Johannesburg is die grootste, rijkste stad. Maar Johannesburg is ook die meest multiculturele stad. Ja. Kijk, Pretoria is technisch nog meerderheid blank. Ook al is Johannesburg de grootste en rijkste stad van het land, die stad wil hij niet hebben. Het is hem te multicultureel. Daar kan zijn volk, de boeren, niet overleven, zegt hij. Willem Petzer is een omstreden figuur in Zuid-Afrika. The four faced charges that include one of assaulting a female police officer, another of inciting public violence, alongside contravening the Public Gathering Act. Onlangs nog werd hij aangeklaagd wegens geweldpleging, toen hij met een groep boeren met de oude apartheidsvlaggen een rechtbank wilde bestormen, waar weer een boer werd vastgehouden die zijn hond op zijn eigen werknemer had losgelaten. Zijn hoop heeft hij nu gevestigd op internationale vrienden. Kijk, ik denk die plan zal onderhandeling in internationale druk wees. Internationale druk? Ja. Ons het baie vrienden in die buitenland wat aangedui het informeel al dat hulle ons ondersteun. Wie? Vooral in Europa. Ja. Kijk, ik weet niet of ik nou op video al die namen moet noemen, maar een man wat redelijk uitgesproken is in Nederland is Maarten Bosma. Ja, ek ken hom persoonlik. Hy het al gekommunikeer. Ons het al aanlyn gekommunikeer en deur e-posse en oor die foon en so aan. Kyk, om mense soos hy wat al reeds aangedui het dat hulle het 'n belangstelling in ons mense en dat hulle is ondersteunend van ons mense te benader en verdere vriendskappe te smee en dit meer amptelik te doen waar partye dit hulle partybeleid kan maak soos wat hulle partybeleid oor Israel het. Kan hulle dalk 'n partybeleid oor Suid-Afrika ook hê, maar dit gaan oortuiging nie vat om dit te doen. Ja, maar sy is as 'n vriend. Daar's definitief 'n mutualistiese verhouding tussen ons in Suid-Afrika en ek wil amper sê meer konservatiewe of nasionalistiese, kom ons sê nasionalistiese partye reg oor Europa. Want die voordeel wat ons daai trek is natuurlik hulle ondersteuning van ons binne die parlement, het sy hoeveel setels hulle nou ook al het. Maar die voordeel wat hulle daar uittrek is die PR-voordeel. Want as hulle kan wys wat in Suid-Afrika aan die gang is, kan hulle baie maklik die implikasie maak van dit is presies wat aan die kom is in Europa. En dit is iets wat ek definitief glo as ek kyk na Europa, is dat Europa so 30 jaar agter Suid-Afrika as dit kom by die geskiedenis. Dus Suid-Afrika is die toekoms. Suid-Afrika is die toekoms van Europa, ja. Blijft een fantastische taal, Bram, het Afrikaans. Kun je het een beetje verstaan nog? Ja, zeker. Ja, probleemloos eigenlijk. Heerlijk, ja. Maar wel interessant wat die Willem Petzer, die boerenseparatist, vertelt. Met name over zijn contacten met Kamervoorzitter Martin Bosma. Wat weet jij daar inmiddels over? Hoe nou zijn die contacten met Bosma, met de PVV bijvoorbeeld? Als je deze club van mensen rondvraagt, dan zegt eigenlijk iedereen uit zichzelf, oma Martin Bosma, dat is onze vriend in Nederland. Dat komt natuurlijk omdat Bosma in 2015 een boek heeft gepubliceerd dat heet Minderheid in Eigen Land. En daarin wordt ook heel duidelijk uitgelegd waar die gezamenlijke ideologie zit. Aan de ene kant heb je de Afrikaners die hun politieke macht zijn kwijtgeraakt na 1994. Een witte minderheid zijn geworden zonder macht. En dat wordt gebruikt door deze partij, inclusief Bosma, als een voorbeeld van wat alle witte mensen in Europa en Nederland kan overkomen als je migratie niet stopt. Het staat letterlijk in zijn boek, als wij zelf een minderheid worden als we moslimmigratie niet stoppen. Dus deze twee krachten versterken elkaar. De Afrikaners krijgen weer aandacht. En tegelijkertijd kan een rechtsradicale partij dit gebruiken als een voorbeeld van de kanarie in de kolenmijn. Kijk maar wat daar gebeurt, kan ook hier gebeuren. Maar in jouw frontlinie zie je ook dat die Petser goed contact heeft, bijvoorbeeld met de Proud Boys. Hè? Nou, dat is een zeer extreme organisatie in de Verenigde Staten. Ja, dat netwerk is... Ja, dat loopt van Rusland. Hij is ook in Rusland geweest, heeft een Russische ploeg, televisieploeg door Zuid-Afrika geleid tot aan Amerika. Hij heeft veel te zien geweest op Fox News bijvoorbeeld. Ja. En inderdaad contacten met de oprichter van de Proud Boys. Dat was nog wel voordat ze het Capitool bestormden. Daar zie je aan dat die aandacht wederzijds is. En wat zou er uit deze banden kunnen ontstaan? Nou, wat Petser hier zegt, is dat hij hoopt dat er een nieuw buitenlandbeleid komt van Nederland. Wij hebben natuurlijk ook in onze research gekeken naar de interventies van meneer Bosma in de Tweede Kamer. En dan zegt hij een aantal malen, ik mag toch hopen dat de Nederlandse regering zijn steun uitspreekt voor de boeren. En dat wij morele steun gaan uitspreken. Dat heeft heel erg te maken met bijvoorbeeld de plaatsmoorden, de moorden op de boeren in Zuid-Afrika. Vorig jaar 49 in een jaar, dat is heel veel. Maar als je dat bekijkt in de grote context van Zuid-Afrika waren vorig jaar 27.000 moorden die toch vooral plaatsvonden in de krottenwijken en waar mensen van kleur slachtoffer van werden. Dus in feite willen deze Afrikaners dat we ophouden om met het ANC, waar het nu zo slecht mee gaat, te schakelen en kijk weer eens naar ons. Ja. Daar hopen ze op. Bram Vermeulen, de vrienden van apartheid. Deze frontlinie aflevering is vanavond te zien op NPO 2 om 10:30. Of nu al te bekijken op NPO Start. Zometeen na Ster en Nieuws is het weer tijd voor Villa VDB. Vandaag gepresenteerd door Jurgen van den Berg. En Bureau Buitenland is er morgen weer om 13:30. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan, fijne middag. NPO Radio 1. Europa gaat naar de stembus. 5 dagen. Voor de een feest van Europese eenwording. Omdat we leven in een democratie. Voor veel anderen zijn de verkiezingen vooral een ver van je bedshow. Daar hou ik mij niet zo mee bezig. Nee? Is dat binnenkort weer? Deze week slaat 5 dagen haar vleugels uit in Maastricht. Waar in 1992 met het verdrag van Maastricht de contouren werden getekend voor de Europese Unie zoals we die nu kennen. NTR en Pound met 5 dagen. Vanuit Château Neerkan, het heden en verleden van Maastricht als centrum van de Europese politiek. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zing, vet, huil, wit, lachen en bewonder. Bewonder met Ziggo het EK in Ultra HD. Want bij ons beleef je dit EK in de beste beeldkwaliteit. Standaard in jouw abonnement? Kijk op ziggo.nl/EK. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2. Meisjes van de Goede Herder. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. Kiezen wij voor kleinschalig, voor de beste kwaliteit. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde.